працягваем праграму і прапануем урывак сённяшняй дыскусіі ў перадачы «Зона свабоды», якую неўзабаве вы можаце пабачыць на тэлеканале «Белсат». Што азначае перамір'е на украінскім усходзе для Кіева і што азначае перамір'е паміж Менскам і Захадам для Беларусі? Якія наступствы будзе мець новая украінская стратэгія 2020? Гэтыя і іншыя тэмы ў зоне свабоды абмяркоўваюць аналітык службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар, дырэктар украінскай службы радыё «Свабода» Мар'яна Драч і супрацоўнік беларускай «Свабоды» Сергей Навумчык. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Калегі, першае пытанне пра вынікі перамір'я, якое было падпісанае ў Менску. Вось на сённяшні дзень. Мар'яна, як выглядаюць гэтыя вынікі з украінскага пункту гледжання? Ну, безперечно, що це умовне перемир'я, тому що, якщо процитувати українського посла при Організації Об'єднаних Націй Юрія Сергєєва, то це перемир'я порушували лише станом на кілька днів тому 480 разів. За цей час загинуло понад 100 людей, ось що говорив український посол. В Україні, коли українські урядовці звітують про перемир'я, то, звичайно, що вони вказують на те, що масштаби бойових дій стали значно меншими. Тому перемир'я допомагає також звільняти заручників. Ми бачимо, що це так чи інакше відбувається. Звичайно, найгучніші, найрезонансніші заручники залишаються за ґратами. Я маю на увазі українську льотчицю Савченка, українського режисера Сенцова. Але все-таки якісь позитивні речі відбуваються. Тому це перемир'я, по-різному бачить це перемир'я. Президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції сказав про те, що швидше за все активна, найгірша фаза бойових дій вже позаду. Але аналітики не настільки оптимістичні. Але, Мар'яна, я хотів би просто один момент. Ви привели лічбу 480 разів на момент, як ми говоримо, з моменту підписання порушалося перемир'я. Порушення відбувалися з обох боків. Українська сторона завжди говорить про те, що порушують перемир'я сепаратисти, але водночас українські сили можуть відстрілюватися. Це так само лічиться як порушення. Я так розумію, що українська сторона наводить порушення з іншого боку. Я думаю, що інша сторона звинувачує, звичайно ж, українські сили. Ось якраз в цій сувязі і питання, Брайан, до вас. Ви сочите за російською пресою, за російським обміркуванням, політичним цієї теми. Як виглядає це перемир'я, що воно означає для Кремля, для Путіна? Ну, я читаю, что призраки Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья бродят по Донецке, по Луганске. Это очевидно, что Путин видит эту приостановку военной деятельности как возможность заморозить этот конфликт в Донбассе. И мы видели это кино уже несколько раз. Это сценарий, который не только Путин, но Россия использовала сразу после распада Советского Союза. Мы видели грузинский вариант этого кино, мы видели молдавский вариант, мы видели грузинский вариант этого кино два раза. Вы сказали заморозить. Что значит заморозить? Ну, заморозить конфликт, это старый сценарий. Мы уже видели это с 91 году. Россия провоцировать конфликт, искусственный конфликт, а потом делать вывод, что они миротворцы в этом конфликте, который они сами провоцировали. А потом они заморозят этот конфликт, есть какой-то сепаратистский территорий. Перемирие – это способ замороживания, по-вашему? Конечно, конечно. И Россия получает де-факто территорию. Это не формальный территорий, но они получают протекторат, фактически. И это делает влияние. Вот, как вы говорите, что это вельми выгодно, это отримливается стадия конфликта, якая теперь для Кремля. Ну, это такая ваша оценка, да, это их задача. Но есть очень большой раз. Разница сейчас. Раньше Россия смог бы делать это в скрыте. Потому что, запомните, в начале 90-х годах, кто в Западе обратил внимание на Приднестровье, на Абхазию, на Южную Осетию? Тогда это был в параде суверенитета после распада Советского Союза, и в Западе неинформированные люди смотрели на это и сказали, ну, если Грузия может идти независимо от Советского Союза, почему Абхазия не может идти от Грузии? А сейчас все маски сняли. Все знают, что какую игру играет Россия сейчас. Поэтому вопрос стоит, что все маски сняли, но будет другой ответ от Запада. Это очень большой вопрос. Mm-hmm. Я считаю, что это очень опасный момент в этом конфликте. Потому что если не может заморозить этот конфликт и делать де-факто сепаратистские территории на Донбассе, ну смотри, вот Абхазия была уже сколько лет? Вот с 92-93 году больше, чем 10 лет. Да, заморозка оказывается вельми, вельми глубокая. Украина может де-факто потерять эту территорию. Але это питание покуль еще все-таки свежее. И все боки покуль погаджаются, что острая, принамсі, фаза конфликта крыху зникла. Але вот, глядя для Беларуси. Для Беларуси, Сергей, вот это перемирие. И то, что отбывается в Украине. Чисто белорусский погляд, аспект и интерес есть у им? Становше больше воспринимается это перемирие, хотя цалком згодно с Брайаном. Тут цалком выиграл Путин и вельми проиграл Киев. Ну, хіба что только выиграл житие людей, але это, на жаль, часово, я думаю. Але вельми великие дивиденды отримал официальный Минск и конкретно персонально Лукашенко. Лукашенко опранул тогу такого миротворца. Где отбылося перемирие? Перемирие отбылося у Беларуси, так, у Минска. Это факт. Это признаюсь усе. И хотя, так сказать, роль официального Минска была абсолютно пассивная, но, тем не менее, у восприятия белорусского населения больше не. Как раз это, тут вот певные заслуги они бачить Лукашенко. Так. Это один аспект. Но другий аспект для громадства, коли оно поравновывает вот ситуацию, скажем, у Беларуси и в Украине, вот эта пирамида дает махчимость про нечто подумать, так? И покуль что мы бачим, что, конечно, да вот довольно шмат кто схильный лишить, что, поглядите, все ж таки, как бы там у нас не было, какие бы экономичные проблемы у Беларуси не были, але у нас мир. А вот у Украине война. Ну, а чья заслуга, что у Беларуси мир? Ну, конечно, Лукашенко. Словом, Лукашенко вельми истотно тут умацевал свои позиции. Вы слухаете «Зону свободы». Нагадаю, что у дискуссии берут удел супрацовники «Свободы» Брайан Уитмар, Марьяна Драч, Сергей Навумчик. Вяде гутарку Александр Лукашук. Марьяна, мы ведаем, что по прикладу інших европейских країн, что шляху в развяз потребує істотних реформов, и Петр Порошенко вельми красомовно про них говорить. Першая судовая реформа, першая військовая реформа, першая реформа податков, першая там реформа адукации. Все это першее. Але вот говоришь не про реформу, а про то, что 25 годов прошло от незалежности, и как бы такие реформы еще не зробились. А вот теперь война. Так хіба тепер не більш тяжко зробити такі реформи в українському громадстві? Ну, звичайно, що війна заважає, але, власне, цю тему обговорювали недавно на міжнародній конференції в Києві, і дуже багато європейських експертів обговорювали це. І є така думка, що, послухайте, є приклад Ізраїлю, якому війна, фактично, збройний конфлікт не завадив провести реформи. І якраз Порошенка і уряд Яценюка критикують за те, що вже минуло стільки часу після того, як вони прийшли до влади, а президент говорить про реформи, ну, фактично, ми знаємо, що інавгурація була в червні, тобто пройшов вже не один місяць, тільки зараз говорить про реформи. І чому 2020 рік? Були прекрасні заяви президента Кучми, були прекрасні заяви президента Ющенка про реформи, також про європейську мету. Ці слова прекрасні, їм аплодують в Брюсселі, але нам буде цікаво, як ці реформи будуть втілюватися. Я думаю, що... Про будучню і реформу ясно, що просто не буде. Але моє питання, от ситуація от цієї воєнного конфлікту, вона узмацніла національний дух, національне єдинство України і готовність до реформи, чи наоборот ослабила? Я думаю, що бракує політичної волі для того, щоб ці реформи проводити. Це більша проблема, ніж готовність суспільства. Я думаю, що оскільки Порошенко отримав такий великий кредит довіри, понад 50% людей за нього проголосували, якби він сказав, що починаємо реформи негайно, жоден конфлікт би не завадив йому ці реформи впроваджувати. Брайан, ось у своєму виступі президент Порошенко заявив, що українці здолі зробити те, що давно ніхто не зробив. Вони здолі об'єднати Європу, яка разом тепер повстала супроць порушальника міжнародних домов післявоєнного парадку Росії. Здолі об'єднати не тільки країну в розв'язу, але і Америку за розв'язом. Він сказав, що українці помирають за Європу на цій війні. Ну, я бы сказал, что Владимир Владимирович Путин объединил Европу и объединил Соединенные Штаты с Европой. А есть разногласия, естественно, но я никогда не видел Европу и Америку были объединены на этом вопросе, и я никогда не видел Европу были объединены. Это было видно на саммит НАТО раньше в этом месяце в Великобритании. А я никогда не видел НАТО, это был мой пятый саммит НАТО, я никогда не видел альянс так объединенный. Потому что они сейчас смотрят на Россию не как партнер, с которым можно работать, но как угроз, который они должны противостоять. А что касается Украины, я думаю, что Украина заслужила уважение Запада и в Соединенные Штаты, и в Европе. Украинское общество принимало свое решение идти в Европу, и украинские показывали, что они готовы страдать и даже умереть за эту цель. Вот, и это очень важно, это беспрецедентно. Это первая страна в истории, которая в буквальном смысле должна быть сражается вступление Евросоюза. Это беспрецедентно. Я уверен, что Украина идет в Европу. Единственный традиционный вопрос стоит, что сколько людей должны умирать до того, они... Да, это вопрос, на жаль, не теоретичный. Сергей, вот это... Поспіх чи, наоборот, поразка стратегії 2020? Наступні 6 років. Що вони можуть означати для Олександра Лукашенка і для майбутньої Білорусі? Ну, безумовно, має рацію Мар'яна, коли вона каже, що поки це слово «Порошенки» тільки ще слово. Треба поглядіти, які будуть діянні. Але давайте будемо заходити з того, що будуть і діянні. У будь-якому разі економічні реформи, коли їх треба буде проводити так, як їх треба проводити, на першому етапі будуть вельми болючі мати винік, найперш для самого малозабезпеченого своє населення. Для України ми розуміємо, для Білорусі. І от це якраз момент, що він... На першому етапі це буде, так сказати, мати некий адмовний винік, плюс ще буде тяжка зима. Звісно, офіційна пропаганда в Мінську скористає, як і російська так само, цілком наповніцю. Але недзі гады праз два, праз три, гэтыя реформи вже можуть почати давати, і будемо сподіватися, будуть давати реформу в Україні некий винік. І ось тут, звісно, це буде вельми добрий приклад для громадства, особливо, я скажу, для еліти, і не тільки політичної еліти, але найперш для бізнес-еліти, якая зараз цалкам не удзельнічае ў палітыцы, калі не лічыць, што падтрымлівае так сказаць Лукашэнку, і проста пойдуць інвестыцыі ва Украіну, будзе развівацца бізнес, што раней і было, скажам, 10 гадоў назад свой час. І гэта, канешне, вельмі добры будзе прыклад. Плюс, я думаю, што ўсё ж такі будзе значнае паслабленне візавага рэжыму з краінамі шэнгенскай зоны ў развязы. Это таксама будзе добрым прыкладам для беларусаў. Таму я ўсё ж такі прагназую большасці становчы вынік. Ну што ж, 2020 для Беларусі таксама год своеасаблівы, таму што гэта год яшчэ наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія паводле календара палітычнага ў прынцыпе павінны адбыцца пасля 2015 года, і падзеі ва Ўкраіне могуць мець на іх, як з пункту гледжання Сергія, самы непасрэдны ўплыў. Цалкам дискусію у новому випуску «Зони свободи» можна глядіти у суботу на телеканалі «Белсат». Нагадаю, що у дискусії брали удел аналітик служби новин нашого радіо Брайан Уітмар, директор української служби «Радіо Свобода» Мар'яна Драч, супрацовник «Білоруської свободи» Сергій Навумчик. Вів передачу Олександр Лукашук.